Plouă cu vid, plouă cu ceață, plouă cu somn, în văile metafizice de viu mă-ntomn. Într-o dungă de lumină plouă cu vid, facerii lumilor largi, ochi se deschid, pururi aprinși, pururi destinși. De la facerea lumilor vom fi curs lin, în aval, în marea uitare a timpului dus, în marea cea mare vom fi ajuns, dintr-o nevoie a iubirii, înfășurați ideal, în lumirea divină, iubito, prinzând rădăcină, cum fie ce muritor, un înger al vieții izbăvitor, într-un logos al vidului primordial, cu vederea oarba închipuirii, marele întuneric universal, împresurând fără capăt nesfârșita lumină, recurs fără drept de recurs. În desfrunzirile ființei, ochii lumilor noastre se închid. În văile metafizice vaste plouă cu vid. Prin mine însumi plouă întunericul somn. O, iubito, departe ești, departe mă-ntomn, imaculat precum neaua în visul tău ancestral, iar timpul, străjer lucid, cu tâmpla albă la zid, abia se târăște viu într-afară, se desfășoară, în cartea celestă a universului vizibil, îndestulându-se cu aura misterului din fibra interiorului meu permanent construibil, ca un zeu unduind perpetu energii matriciale. Pe lungimea de undă a versului, prin transcenderea multiplului într-unul. Veghind clipa străpunsă de verticala eterului, prin văile metafizice antidogmatic plouă, din fântâna marilor profunzimi, de la facerea ființei prin ființă, unde zilele mele se închid, lumilor nouă plouă cu vid.